Пад ёю было сіняе, як неба, пакрывала. У яе вачах былі зоры, толькі цяпер іншыя. Ён гасіў і гасіў гэтыя сусветы вуснамі, а яны зноў знікалі. Ён не мог з імі нічога зрабіць, бо яны жылі. Вся яна была тут на ўсю даўжыню, і нікога больш не было нават у мінулым. Бо гэта было тое і не тое. Гэта было неймавернае шчасце, якога не бывае на зямлі. Увесь сусвет з зорамі і дрэвамі, шляхам і Дняпром запаўняў яго сэрца. Сусвет з болем і лікаваннем сціскаўся да памераў сэрца, а сэрца раптам пашыралася да памераў сусвету. І ўзышло зянне. Зянне, падобнае на мірыяды далёкіх і блізкіх сонцаў, якія потым сталі чорныя. Кацілася ноч. Пашыранымі ў цемры вачыма ён бачыў яе непрыкрытае цела, ногі адна на адной, закінутае абліччы і складзеныя ўздоўж тулава рукі, нібы яна ляцела да зор. А далей бачыў шаты і бясконцыя палі пад урачыстым зорным святлом. І ўсё адно ўвесь гэты абшар быў лухтой перад гэтым чалавекам, перад бясконцым духам бязмежнасці і любові, увасобленым у ім. Заглыбіўшыся ў адзіную на ўсю ноч хвіліну дрымоты, ён раптам убачыў побач з усім гэтым яшчэ і іншае. Туман стаяў над зямлёй. Бачныя былі над ім конскія галовы на доўгіх шыях. Коні выходзілі да напаўзгаслага вогнішча, ля якога ляжаў ён. І туман, як вада, сплываў з зямлі, і паўсюль былі белыя, белыя коні. Коні схіляліся над ім і дыхалі цёплым, а між іх са смешным тоўстым хвастом з вільготнымі вачыма стаяла чарашняя жарабятка. Стаяў над ім і плакаў малады белы конь. Сёння ўначы яна з'явілася да мяне, быццам жывая, быццам зусім не памерла. Ды так яно і было. Яна была ў сваёй мантыліі. Цёмна-блакітныя ў зелень, як марская вада, вочы глядзелі на мяне горка. І ледзь бачны быў ля скроні маленькі белы шнар, а ля ключыцы другі. Дзіўна было, што яны зажылі. За ёю былі тысячы зор, але яна глядзела на мяне. Варухнуліся горкія вусны. «Нашто ты зрабіў гэта?» Сказала яна ціха, і голас яе ляцеў нібы з глыбінь сусвету. «Што?» Спытаў я, хоць ведаў усё, нашто ты выставіў мяне перад усімі? Ты не ведаеш, мне балюча пазнаваць сябе, бачыць на сабе позіркі людзей, бо тое, што аддаюць толькі каханаму, стала цяпер набыткам усіх, як ты мог. Мне так страшно и так болюче. И мне так само, сказал я. Але хиба неведомый мне жорсткий мастак не выставил своей каханой у воблику милоской Венеры? И она так само была живая, ей страшно и болюче было бачить себе в статуи. И скульптору было горш за ее, але иначе он не мог. И он ишел про знищение ее маленького особистого гонору да уславление ее великого гонору в веках. И уже не она стояла перед людьми, а символ жанчыны. Яна маўчала, і зоры мігцелі за яе распушчанымі валасамі і ў іх. Потым, каму да гэтага справа цяпер? Нечакана усміхнуўся я. Каму справа да яе живых пакут. И кому будет справа до тебе проз тысячу год, жанчына? Увесь свет сдавался одной суцельной птушиной песней. Мокрые древы с темными стволами и дымной листотой курели обтрасаліся. Вся земля под ими была мокрая. Алесь ехал на белым коні, подставивши кроплями ранішней свежести непокрытую головой груди у расхинутой белой сорочке. Мстислав и Выбицкий ехали на воддалі, все еще об нечем домовлялися, были у чорным, як належить секундантам. Алесь вырашыў, што ён спозніцца на два бой, як толькі будзе магчыма. Па звычаю, калі адзін бок пазніўся на палову гадзіны, другі мог ехаць з месца, а таго, хто спазніўся, лічылі за чалавека, які ўхіляецца. Ён даў сабе гэтую апошнюю магчымасць, каб не пакласці між сабою і Францам, сабою і Майкай непапраўнага. Ён устаў уначы і перавёў стрэлкі на ўсіх гадзінніках у доме на 45 хвілін назад. «Прасплю!» – з вясёлым адчаем сказаў ён сам сабе. «Што я на самай справе буду яго забіваць?» Раніцай Майка ляжала, гледзячы ў попельнае неба, і раптам пачала ўставаць. «Чаго ты?» – спытаў ён. Яна усміхнулася, абуваючы туфелькі. «Зараз 4 гадзіны, а ваша сустрэча ў 6. Ён не выедзе раней 5, а дарогі мне 45 хвілін. Загадай, каб нейкага каня сядлалі жаночым сядлом». І, сыходзячы ўніз, пацалавала яго. «Не думай ні аб чым. Все одно яны цяпер будуць у дурнях. Хто возьме збэшчаную невесту? Не думай. Ён не прыйдзе на месца два бою». Але змоўчаў, хоць ведаў, што Франц ужо выехаў. Шчыра кажучы, ён баяўся яе слёз пры развітанні і спадзяваўся, вядома, не на яе, а на свой фортэль з гадзіннікамі. «Хай едзе». Падсаджваючы яе ў сядло і моцна цалуючы, ён сказаў: «Вось і добра. Бывай. Бывай». Ён правёў яе позіркам, а потым пайшоў на паркавы двор, распрануўся і за салодаю падставіў налітае маладой сілай цела пад струмені каскада. Яны свісталі ў твар, секлі ў грудзі, сплывалі па спіне, і ён толькі пырхаў. Там яго і знайшлі Выбіцкі Мсціслаў. «Познімся», – сказаў апошнім. Паглядзі там на мой гадзіннік, сказаў Алесь. Мсціслаў здзівіўся і спалохаўся. Ён звяраў час секундантамі Раўбіча, спытаў у Адама, але той забыў свой гадзіннік дома. Маеўскі пайшоў звяраць з хатнімі. Тфу ты, д'ябал! Аддасіў на ладу, сказаў Алесь, расціраючыся. Добра, што хоць твой не адстаў. Але, сказаў Адам, што ж рабіць? Паездзім па палях, сказаў Алесь. Бач, раніца якая. І вось яны ехалі. Туманныя дрэвы волатамі стаялі вакол, і ў кожным зіхацела сонечная вясёлка. Алесь ехаў і думаў, што ён нікога не будзе забіваць. Яшчэ ў такую цудоўную раніцу. Гонар, вядома, ёсць гонар, але з тымі, хто сапраўды хоча прынізіць, між ім і Францам было непаразуменне. То што ж, забіваць яго за гэта? Франц не ведаў ягоных думак, але Франц не ведаў і таго, што ён цяпер брат яму, Алесю, брат да смерці, найлепшы з усіх братоў, таму што брат каханай. І іх цяпер пяцёра: Франц, Кастусь, Мсціслаў, Майка і ён. Вясёлкі стаялі ў верхавінах дрэў. Дрозд узляцеў з аднаго дрэва, абурвіўшы ўніз цэлую залеву залатой вады. Заспеты гэтым патопам заяц даў лататы з усёй моцы сваіх задніх ног. Алесь засмяяўся. Наўскач пагнаў каня па мокрай ільсня на чорнай лясной дарозе, праскочыў пад дрэвам і з сілаю пусціў яго карбач. На Мсціслава і пана Адама пацягнуўся з вышыні паток струменчыкаў, падобных на залацістую канітель, аблытаў іх, зрабіў залацістыя валасы маёўскага рыжымі, а буланага каня сплова вогненным. Ён ад'ехаў ад іх, пачаў трэсці адно дрэва на сябе. Зноў пацягнулася золата. Ён стаяў бы пад макаўкай шатра з бліскучых ніцяў. Забіваць? Лухта. Мокрая белая сарочка холодзіць тела, лес пахне бальзамам. Алень уцякае, бо людзі занадта шумяць. Што ты робіш, вар'ят? Крычыць Мсціслаў. Гэта каб Франц не заўважыў, што ў мяне цыганскі пот ад жаху. Ні ў кога не будзе цыганскага поту, ні ў кога. Што можа ў самага блізкага пасля майкі чалавека, ў брата? Смешачкі. Шэрыя доўгія алесевы вочы смяяліся, увесь твар смяяўся. Браткі, паездзім яшчэ трохі, узмаліўся ён. Глядзі, сказаў пан Адам, занадта хочаш жыць. Не крумкай, сказаў Мсціслаў Маеўскі. Лухта гэта. Вядома, паездзім. Франц яшчэ здалёк убачыў трох коннікаў, якія вырваліся з лесу. «Урэшце!» – сказаў бледны Ілля. Коннік раптам спыніўся. Потым усе трое пачалі набліжацца ступою. Нахабныя вочы Якубовіча сталі злосныя. «Чорт ведаю што! Спазніцца на 45 хвілін!» «Я ж казаў, пачакаем!» – абыякава сказаў Франц. «Магчыма, гадзіннік!» Якубовіч засмяяўся. «Па-мойму, яны выгандлёўвалі лішнія хвіліны жыцця!» Ляснуў Франца па плячы. «А ну, куражу, хлопчык!» «Правільна, што я цябе падтрымаў на конт чакання!» – сказаў Ілля Францу. Прывіталіся. «Так нельга, панове!» – сказаў выскаляючыся Ілля. Мсціслаў паказаў гадзіннік. «А ваш, пане Загорскі, забыў?» Паціснуў плячыма Алесь. «Што ж, панове, – сказаў гусар, – вам астаецца толькі папрасіць адзін у аднаго дараванне». Франц, бледны, але спакойны, глядзеў у бок і маўчаў. Горкая зморшчынка ляжала ў яго між брывамі. Загорскі адчуваў, што любіць у ім усё. І вось грымне стрэл. Ах, як усё атрымалася! Трэба было пераводзіць стрэлкі на гадзіну. «Панове, я яшчэ раз запрашаю вас памірыцца», – сказаў Выбіцкі. «Я гатовы», – сказаў Алесь. Франц маўчаў. У яго толькі злёгку дрыжаў краёчак рота. І тады Алесь сам зрабіў спробу прымірэння. Яго зараз нішто не магло прынізіць. «Франц», – сказаў ён, усміхаючыся, – «ты ведаеш, я не баюся. Але нашто ліць кроў? Ты не ведаеш, але Ілля перапыніў яго. Панове, ды што ж гэта? Это супраць правіл самім, калі абодва бакі баяцца, хай так і скажуць. Тады мы зоймемся чым-небудзь больш вартым. Плесці вяночкі будзем, ці што?» Франц не ведаў таго, што ведаў Алесь, і што рабіла лухтой усе словы і ўсе ўмовы на зямлі. Ён спалохаўся. «Ілля мае рацыю», – сказаў ён. Алесь паківаў галавою. «Ах, якая гэта ўсё лухта!» «Не, ён не будзе чыніць зла гэтаму чалавеку, які не ведае, што робіць. Хай, калі першы стрэл выпадзе, яму забівае. Калі пашэнціць яму Алесю, ён стрэліць у паветра і, не гледзячы ні на што, папросіць у яго даравання. Тады ніхто не падумае, што ён спалохаўся». Секунданты пачалі мераць у баку крокі. Нізкае сонца асвятляла шэры адрасы поплаў. «Дурань, дурань, Франц, на што гэта табе? Ну і страляй, калі дурань! Ты не бачыў, як цэлы сусвет быў меншы за адну тваю сястру. Ай, ты яшчэ ні ў чыіх вачах не бачыў зор. Я зраблю так, што ты ўбачыш. Бо ў цябе, у брата яе, я страляць не буду. Ты мой брат, усе людзі браты, калі заб'еш, гэта лепей, чым заб'ю я. Бо калі я заб'ю, шчасце ўсё адно скончана. Бо тады я ўсё адно не змагу гасіць па чарзе зорныя светы, адзін за другім.